Kolejny zespół nazywa się Metz, pochodzi z Kanady, gra punk rocka, ale gra go tak po nowemu, szerokim gestem, więc mądrzy ludzie mówią, że to jest post-punk, a nawet post-hardcore. Metz wydają płyty w wytwórni Sub Pop, tej samej, co dała światu Nirvana, i zdaje się, że jest to dla tej grupy odpowiednie miejsce. Właśnie ukazała się piąta studyjna płyta Metz, zatytułowana Up on Gravity Hill, i warto jej posłuchać, ale warto robić to z taką myślą z tyłu głowy, że najlepsze, co ma do zaoferowania ten zespół, ujawnia się dopiero na pełnych energii i nieprzewidywalnych, nieprzewidzianych zdarzeń koncertach. Pierwsza z piosenek, które zamierzam Państwu zaprezentować, nosi tytuł Entwined Streetlight Bass i opowiada o głębokiej więzi, jaką ludzie mogą zacieśniać między sobą, oraz o tym, jak nosimy ludzi w sobie na zawsze, nawet po śmierci. Druga nosi tytuł Never Steal Again i nie mam pojęcia, o czym jest, ale jest bardzo fajna. Yeah. To byli Mets, a my pozostajemy jeszcze na chwilę w Kanadzie w towarzystwie postmetalowego trio Big Brave, które wydało właśnie nowy album Chaos of Flowers i znowu sukces. Fantastyczna, choć wymagająca skupienia muzyka, która działa i podczas samotniczego kontaktu z nagraniem studyjnym i na koncercie, o czym na szczęście będziemy mogli przekonać się już niebawem, bo 11 i 12 maja Big Brave wystąpią w Krakowie i Warszawie na odpowiednio na Kamiennej 12 i w Hydrozagadce i radzę nie przegapić tych koncertów, bo to znakomite granie i bardzo oryginalna grupa w czasach, kiedy oryginalność nie jest tak łatwo. Jeszcze słowo o albumie Chaos of Flowers, a właściwie o tekstach. Chciałem zaznaczyć, za chwilę wyjaśni się dlaczego, że inspirowane one były między innymi poezją Emily Dickinson. Yeah. wspominałem o Emily Dickinson, bo teraz zespół, który też miał w repertuarze utwory, których tekstami były jej wiersze, i jak się dowiedziałem niedawno, będzie takich miał więcej. Mowa o zespole, którego pewnie nie spodziewaliście się w Ciężko na sercu, i prawdę mówiąc, ja też się nie spodziewałem, choć z drugiej strony lider grupy, czyli Maciej Maleńczuk, jeszcze za poprzednich wcieleń Homo Twist uważał swój zespół za metalowy, chociażby przez skład przewinął się Titus ze Seed Drinkers, więc te połączenia ze sceną metalową też istniały. Maleńczuk poza tym udzielał się gościnnie w Behemocie, a teraz podobno nagrywał coś albo nagra lada moment z Batuszką. Szczegółów nie znam, ale zapewne za czas jakiś je poznamy. Póki co skupmy się na Homo Twist niedawno reaktywowanym, chociaż Maleńczuk przez lata odgrażał się, że nie będzie już tego zespołu, bo ludzkość go nie potrzebuje, bo ludzkość go nie rozumie, i choć artystycznie jest wybitny, bo Macieju Maleńczuku można powiedzieć różne rzeczy, ale na pewno nie to, że grzeszy skromnością. A więc choć Homo Twist artystycznie jest wybitny, to jest boleśnie niedoceniany. I kpię tu sobie trochę z Maćka pewności siebie, ale to jest sama prawda. Homo Twist był zespołem wybitnym i był zespołem boleśnie niedocenianym. Ten powrót Homo Twist to póki co koncerty oraz płyta zatytułowana Spider, która zawiera stare numery, ale nagrane na nowo. Pierwszym i być może najważniejszym powodem ponownej rejestracji wybranych piosenek jest fakt, że dzięki temu łatwiej jest odzyskać do nich prawa, dlatego że płyty nagrywane dla różnych wydawców, oczywiście tam są zwykle różnego rodzaju problemy kontraktowe i trochę to czasu zajmuje, wysiłku i pieniędzy, żeby takie rzeczy uregulować, i nie Homo Twist pierwszy wpadł na ten pomysł, żeby zamiast męczyć się długimi negocjacjami, pertraktacjami z dawnym wydawcą, jeszcze raz nagrać stare numery. A drugi powód podobno jest taki, że Maciej chciał wybrać z repertuaru Homo Twist utwory, które brzmią najbardziej adekwatnie do tego, czym dzisiaj ma być ten zespół, czyli właśnie do bardzo ciężkiego, metalowego brzmienia. Nie ma więc na płycie Spider mojego ukochanego utworu Ach, proszę pani. Nie ma kilku innych, które uwielbiam. No ale przyznaję, że te, które są, też robią wrażenie, też się bronią. Koncertu nie widziałem, ale wprosiłem się niedawno na próbę na Homo Twist i podoba mi się też to, jak na żywo gra ten zespół. Chociaż muszę przyznać, że bardzo fachowa, kompetentna, jazzowa, jak w początkach grupy, sekcja rytmiczna jest trochę zagłuszana przez ryk tej gitary maćkowej, no ale może to tylko na sali prób, może na koncertach jest inaczej. Tak czy owak, słuchamy Homo Twist i z ciekawością obserwujemy rozwój wydarzeń. pastoratu w sieci. Chrześcijanie. Znajduj ksiądz jadysta, arystokraci, lokaje. Genialny ci artysto, rękę ci swoją daje. Znają go wszyscy parafianie, z obrazu święci chrześcijanie. Przed nami kolejna zgrabna piosenka rockowa, ale za to skład metalowy do szpiku kości. No i bardzo metalowa nazwa, Satan's Call. Nazwa sugerująca znacznie bardziej piekielne black metalowe wyziewy niż to, co za chwilę usłyszycie. Zapewne wymyślona przez Zbigniewa Promińskiego, którego jako Inferno znacie z Behemota, gdzie oczywiście fantastycznie bębni. Znacie z takich zespołów jak Witchmaster, Azarath czy Terrestrial Hospice. W skład Satan's Call wchodzą również Haldor Grunberg, czyli Tau i Mentor, Piotr Wyrosław Dobry z Whitpeckera i Piotr Sadza z Belzebonga i Whitpeckera. A więc metalowa polska supergrupa z pierwszą piosenką, która zapowiada duży materiał. Piosenka nosi tytuł Red Phosphorus, Sweet Phosphorus. No i sprawia, że czekam na tę płytę, czekam na koncert, a debiut sceniczny tej formacji zapowiadany jest na festiwalu Summer Dying Loud na początku września w Aleksandrowie Łódzkim. Ale czy da się do tego przekonać niemetalową publiczność? No i skąd w ogóle taki pomysł, czyżby Inferno pozazdrościł Nergalowi powodzenia projektu Me and That Man? Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Pozostajemy w Polsce, konkretnie w Toruniu. Zespół North powraca po latach milczenia. North to przedstawiciele pierwszej polskiej fali black metalu, albo pierwszej fali polskiego black metalu, jak tam sobie państwo uważają. To zespół, który zaczynał mniej więcej w tym samym czasie co Behemoth i w tej samej zresztą wytwórni, bo w Pagan Records. Właśnie wracają mini albumem We Are, We Remain, który tytułem już podkreśla tę długowieczność i niezniszczalność i który też ukazuje się z nalepką Pagan i który znowu brzmi jak głębokie lata 90., no ale trzeba to podkreślić lepiej, bo North są lepszymi muzykami, są no dojrzalszymi ludźmi i to słychać. Nie zmienił się natomiast charakter muzyki, nie zmienił się charakter tekstów, które wciąż wskrzeszają pogańskie wierzenia z naszej części świata. Utwór nosi tytuł Czas, by powstali. We'll be right back. pozostajemy w Polsce, ale z Torunia przenosimy się do Warszawy. Do Warszawy, w której działa zespół Datura, wykonujący, jak sam twierdzi, i co zresztą za chwilę usłyszycie, mieszankę post-metalu, progresji i dark folku. W 2022 roku zespół zadebiutował mini albumem, który zatytułowany był po prostu Datura. Ciepło był przyjęty, więc grupa idzie za ciosem i utworem Venom zapowiada długogrający album, który ukaże się jeszcze przed wakacjami. Venom opowiada historię z perspektywy osoby o wysokiej sensoryczności. Mówi o próbie odnalezienia się we współczesnym świecie, w którym panuje nadmiar, w którym czas pędzi szybko, a ludzkość jest bombardowana przez ogrom informacji i obrazów. Czytam w materiałach prasowych i to jest w ogóle bardzo ciekawe ujęcie i bardzo ciekawe zagadnienie, z którym pierwszy raz chyba się spotykam w szeroko pojmowanej muzyce metalowej, a w dodatku ilustrowane jest interesującą muzyką. Thank you. koniec audycji przenosimy się na północ, do Norwegii. Swoją drogą, jakiś czas temu całe metalowe podziemie zadrżało na wieść o tym, że spłonął sklep Nesseblot w Oslo, czyli sklep, który kontynuował tradycję kultowego Helvete, założonego jeszcze przez Eurone Musa, lidera zespołu Mayhem, i spłonęło tam mnóstwo artefaktów związanych z metalowym podziemiem, nie tylko norweskim, więc napomnienie do wszystkich, którzy mają domowe archiwa, dbajcie o nie, pilnujcie, nie trzymajcie tego byle gdzie, bo to już ma wartość muzealną. I to dosłownie, bo rzeczy wypożyczone z Nesseblot właśnie można było oglądać chociażby na wystawie o norweskim black metalu, która była pokazywana w Bibliotece Narodowej w Oslo w roku 2023. W Norwegii wciąż działa i pewnie działał będzie aż do końca świata. Przynajmniej obiecali 1000 lat, więc jeszcze chwilę podziałają. Zespół Darktron, zespół, który obecnie jest od dłuższego czasu, jest duetem. Zespół, który, jak to się mówi, niczego już nie musi udowadniać. Między wierszami oznacza to, że najlepsze lata ma za sobą. No ale wszystkim właściwie grupom o takim stażu życzyłbym podobnego poziomu. Zespół Darktron wydał właśnie 20. album w swojej karierze. Płyta nosi tytuł It Becomes Us All. Zawiera właściwie to, czego można oczekiwać od późnego Darktron. Nie jest to specjalnie zaskakujące. I jeżeli te oczekiwania nie są zbyt wyśrubowane, oni już jedną rewolucję przecież zapoczątkowali i byli jej liderami, więc naprawdę znowu niczego nie muszą. Więc jeżeli te oczekiwania nie są jakoś szczególnie wyśrubowane, to przyjemność z obcowania z muzyką Darktron wciąż może być duża. Warto jeszcze zaznaczyć, że piękną okładkę tej płyty stworzył polski artysta Zbigniew Bielak, człowiek znany ze współpracy między innymi z Ghost, Carcass, Decide czy Mayhem, a więc ze światową ekstraklasą, więc nie jest oczywiście zaskoczeniem, że i Darktron poprosili go o namalowanie czegoś na okładkę płyty. Niemniej gratuluję. Let's go. Thank you.